marad semmi, akkor minden akar, aki hozzád hajol, aki csak hozzád szól. Neked hinned kell bennem, hát jegyezd meg jól, ha mindentől fél, hogyha egyedül élsz. Engem nem is kell hívnom, mert mindig elérsz. Hogyha túl sok a baj, és ha őrjik a szaj, és ha nem marad semmi, akkor engem akar. Nekem te vagy a testem, eléd magam a trektem. És nem tehetsz semmit, te is itt élsz már bennem. És ha nem hiszed el, és ha nem érdekel, és ha megváltást nem vársz, akkor idézd majd fel. Én vagyok a jel, nem hagylak el. Hittel számíthatsz rá. Én vagyok a jel, amit érteni kell mindenkinek. Hittel számíthatsz rá. Én vagyok a jel, nem hagylak el. Én benned élek, hát fedezd be. Én vagyok a jel, nem hagylak el. Hittel számíthatsz rám. Hogyha túl sok a baj, és ha bőrjék a szaj, és ha nem marad semmi, akkor engem akarj. Hogyha könnyelkül sírsz, hogyha enni sem bírsz, hogyha boldog vagy éppen, és verseket írsz. És ha nem hiszel már, és ha senki sem vár, és ha megbántál minden, és ha késik a nyár, és ha nem hiszel el, és ha nem érdekel, és ha megváltást nem vársz, akkor idézd majd fel. Én vagyok a jel, nem hagylak el. Hidd el, számíthatsz rám. Én vagyok a jel, amit érteni kell mindenkinek. Hidd el, számíthatsz rám. Én vagyok a jel, nem hagylak el. Én benned élek, hát fedezd fel. Én vagyok a jel, nem hagylak el. Hidd el, számíthatsz rám. Számíthatsz rám. Számíthatsz rám. Számíthatsz rám.